Book 2 60 60 في البنك U banku أريد أن أفتح حسابا Я хочу открыть рахунок هنا جواز سفري Вось мой пашпарт وهذا عنواني. أвось мой адрес. أريد إيداع نقود في حسابي. Я жадаю залічыць грошы на свой рахунак. أريد سحب نقود من حسابي. Я жадаю зняць грошы з майго рахунку. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Я жадаю взять выписки з рахунку. أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. Я жадаю атрымаць грошы па падарожным чэку. Кам кімату русум? Якую суму складаюць падаткі? Айна ямбагі ан уваққа? Дзе я павінен распісацца? Антазіру хіваля мін Альманія. Я чакаю перавод з Германіі. Гуна рақму хісабі. Вось нумар майго рахунку. Хал васалат ан-нукуд, аль-фулус? Грошы паступілі? Уріду ан усарріфа хазіхі ан-нукуд. Я жадаю памяняць гэтыя грошы. Ахтажу лі доларат амерікія. Мне патрэбныя долары ЗША. Мін фадлік, аатыні аўракан нагдіятан сагіра. Калі ласка, дайце мне дробныя купюры. Хал южаду хуна саррафун алі? Тут ёсць банкамат. Каміл маблагу лаві юмкіну сахбух? Колькі грошаў можна зняць? Айю бітакат ітімам? التي يمكن استعمالها. Якія крэдытныя карткі можна выкарыстоўваць? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.